Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Finansmarkederne er netop vågnet op til død, og det er Millionærklubben selvfølgelig også de næste 55 minutter, der zoomer vi ind på kurser, bevægelser og finansnyheder. Alt sammen for at blive klogere på, hvad vej pengepilen den peger. Vi ringer til formuepleje lidt senere i programmet. Vi skal kigge på amerikanske aktier. Vi ringer til Svendsen Lav, også betegnet. Han er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Ham ringer vi til sidst i udsendelsen. Vi skal høre, hvad han går og laver. Og her i studiet, der er det Lars Persson, der har fingeren på pulsen. Her Persson, en puls, som lige nu er rettet mod det svenske, ved jeg. Fingerprint cards, det er en nyhed, vi skal starte med. Hvad sker der i fingerprint cards? Jamen, de bliver simpelthen nødt til at sige halvdelen af medarbejderstaben op og tage yderligere nedskrivninger for at få det til at fungere. Så aktien er nede med 5% her fra morgenstunden af. Der var så heller ikke så meget at save af efterhånden, kan man sige. Det var jo guldfuglen, som, eller kanariefuglen, der lige pludselig ikke kunne synge længere, er det vel egentlig. Altså, det er jo skrækkeligt, altså, det må man sige. Men altså, endnu en omgang for Fingerprint, hvor man må sige farvel til halvdelen af medarbejderne, og man må i gang med yderligere besparelsesplaner. Jeg forstår ikke rigtig, hvor de skal hente alle de der millioner hen, men nevermind, aktien er i hvert fald i minus, og det ser lidt kedeligt ud for morgenstunden for de Fingerprint-aktionærer, der er tilbage. Altså. Det er lidt af en historie med det selskab, Lars Persson, en aktie, som jo var det tilbage i 14-15 stykker, der steg den med pænt over 1000%. Jeg tror, vi er oppe på en 14-1500 eller noget i den retning. Ja, man blev jo nærmest til grin, at man ikke ejede den, ikke? Lige præcis. Altså, man blev jo nærmest totalt hypet på alle aktieforer. Fuldstændig. Mm. Og folk spurgte, jamen, hvorfor har du ikke Fingerprint? Det er jo det bedste, der overhovedet er sket for menneskeheden siden, siden vandet. Det mener mig. Man kan jo næsten blive bange og spørge sig selv, om det er noget ligesom bitcoin, det her. Men det skal den vej skal vi ikke gå ned af. Men altså, det er i hvert fald en skræmmende udvikling, hvor man ser, at lige så snart der kommer andre konkurrenter på banen, og der kommer og de kan vælge noget andet, så gør de det, eller har haft mulighed for at kopiere det, eller ja, whatever. Der er i hvert fald sket en hel masse i den forretning, og det, der var så ud til at være det mest lysende valg, det er i hvert fald blevet til det sorteste valg pt. Ingen tvivl om, at der må være masser af private investorer, der desværre har brændt fingrene rigtig godt og grundigt på den her fingerprint card. Det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt. Man må håbe, at der er nogle af dem i hvert fald, der er kommet ud i tide. Jeg ved, at Helge Larsen, som har stået her i Millionærklubben og talt om fingerprint cards, da det hele så godt og lovende ud, ja, han har jo altså også været ude at sige for lang tid siden, at nu skulle man altså måske lige trække følehornene til sig, og det var måske ikke helt den succeshistorie på alle fronter, som vi havde regnet med. Ja, Lars Persson, du har ikke været inde i den, eller hvad? Jo, jeg var jo kort vej inde i den sidste sommer, hvor det så også stadigvæk lyst ud, og aktien steg kort vej, men den faldt tilbage. Og ja, jeg er da glad for, at jeg fik fulgt mit eget råd om, at jamen, selvom nogle gange tabene godt kan blive store og måske lidt større, end man regner med. Jeg prøver at køre på sådan en 10%-regel, at det må ikke gøre mere ondt end 10%. Selv når man har tjent penge, så når den falder 10% ned, så har man da i hvert fald tjent de penge. Og omvendt, når man så starter med en ny aktie i en portefølje, så skal den lige have noget bevægelse og noget mulighed for at, ja, det kan løbe i begge retninger, men helst ikke under 10%, vel? Og jeg tror, jeg fik solgt mine fingerprint, da de var nede med både 13% eller 14%. Så jeg nåede ikke at reagere hurtigt nok, men der var jo sådan en positiv stemning lidt i sensommeren, måske bare i sommeren, juli måned, hvor aktien lige pludselig vippede lidt op omkring og var oppe i nogen af 30, ikke? Og i dag, der kan man købe den i 6 kroner. Så altså, det er lidt det vigtigt med, det er lidt ligesom, når man tager ud og sejler, og at man skal huske at holde på de rigtige sider af bøjerne, og afmærkningerne gennem sund og farvand. Og det er lidt det samme, når vi kører i bil. Når vi kommer til et rødt lys, så skal vi en gang imellem huske at stoppe. Og det er en gang imellem? Det synes vi skal gøre hver gang her, Persson. Ja, men du ved godt, også på cykel, og så en mørk aften, og der er ikke nogen biler på gaden, så kan det godt være, at vi sniger os over. Men, okay. Ja, men nej, men altså alt i alt, så skal man huske, at man skal, en dag skal man sige, nu er nok, men jeg gider ikke at tabe mere, jeg vil ikke være med i denne her, og det skal man allerede fra starten af, den dag man sidder med fingeren lige over købsknappen, så skal man sige, hov, hvor meget er det egentlig, jeg har lyst til at tage på den her aktie, den her investeringsforening, eller hvad det nu er, man investerer i, fordi problemet er, når du nu har købt den, og så bliver man hurtigt forelsket i den. Jamen, det er også en god ledelse, og det er også, og så videre, og så videre. Man har alle de gode historier over på en stykke papir eller op i hjernen, og så glemmer man lidt alle de sorte historier. Jamen, hvad hvis nu ikke de opfylder målene, og hvad hvis de nu ikke gør det, og så videre, og så videre. Dem skal man også have over på det andet stykke, og hvis man kan begynde at sætte for mange flueben ved alt det der med, jamen den er faldet, og de nedjusterer, og ledelsen har også været ud og ind, og en helt ny ledelse i forhold til, da jeg startede, så kan det godt være, at man skal sige farvel og tak, inden at det går alt for galt, som vi nu ser med Fingerprint. Altså dårlige nyheder ude fra Fingerprint Cards, det svenske selskab, der ellers har haft en forrygende optur for år tilbage, men altså som nu er fuldstændig helt nede og bide i græsset. Lars Persson, skal man bare holde fingrene fuldstændig væk fra det nu? Ja, altså jeg kan ikke se, så skal det være sådan en lodseddel, man håber på, at det vender på et eller andet tidspunkt. Lidt ligesom man så med Arkham, hvis man går mange år tilbage med Arkham, da de kom på børsen, det var også meget hypet, det her. 3D-print. 3D-print, som så nu er begyndt. Jeg kan jo se, min søn kan vælge valgfag omkring 3D-print, så du ved, det begynder jo ligesom at blive en anden verden. Men der var der også meget hypet, og alt, indtil vi sådan spurgte hinanden, hvad skal vi bruge det til? Ja, det var der så ikke rigtig nogen, der kunne svare på. Så gik der mange år, og lige pludselig, hvis vi går nogle år tilbage, også der i 15, så begyndte Arkham igen at stige, og nogen købte alle de her 3D-printervirksomheder op for børsen osv. osv. Så altså, nogle gange forstår vi ikke lige, hvad vi skal bruge det til, og det kan også godt være, at de finder noget andet fingerprint via deres teknologi, som vi om en 4-5 år siger, jamen det lå da lige til højre benet, men i dag, der kan jeg ikke rigtig se, hvad jeg skal bruge den til. Det må jeg indrømme. Altså, der er så mange konkurrenter på det her marked, og der kommer jo flere med ansigtsgenkendelse, med irisgenkendelse osv. Det har de jo også, fingerprint cards. De køber ja, men de er bare så kommet lidt bagefter, ikke? Og problemet er, at vi har de her Tobi over i Sverige, som har det her irisgenkendelse. Altså, måske skulle man lægge noget af det sammen, sådan så man fik hele paletten og tilbyde kunderne, ikke? Så ja. Okay, Persson, yes. Vi lukker døren der til Fingerprint Cards, hopper videre til Lomis, som jo altså også er kommet ud med nyheder. Hvad sker der i Lomis? De køber så en stor fransk konkurrent inden for det her værdihåndtering, så... Det er pengetransporter, ja, sådan i det hele taget værdihåndtering, og der sker ikke rigtig noget i den. Nej, det er i hvert fald ikke en, der springer op, men det er jo måske også sådan et... Så, hvis vi kigger sådan nogle år frem, skal vi så bruge de her kontantsedler, som vi løber rundt med, og som Lav stod og underholdte med forleden dag, var så beskidte, fordi de har været i alle mulige lommer og i alle mulige hænder, og vi har nok ikke vasket hænder, når man står der og ruder med et par 100 kronesedler på et værtshus i Inderby en tidlig søndag morgen. Men det der er med det her, det er jo, at det er der nu. Men spørgsmålet er, hvordan ser fremtiden ud de næste 4-5 år, og det er jo derfor, jamen der er mange af de her, vores egne også, G4S og Securitas, de har solgt de her forretninger fra, fordi de siger, jamen når vi kigger ind på sikkerhed og overvågning, så er det ikke de her værdihåndtering med at gå rundt med små kasser og bokse med farvepatroner i og pengesedler på det i lange plan. Så stadigvæk ser Lomis da interessant ud, men et spørgsmål er, om man allerede nu skal vælge en anden hest at ride på end den her. Den er oppe i 340, og det har den været to gange tidligere. Spørgsmålet er nu, om den får lidt vækst i omsætninger på bundlinjen, der kan gøre, at aktien den brager op og kommer måske op i en 400 stykker. Men spørgsmålet er ikke, om vi er ved at se en topformation på lang sigt i den her. Det skal man i hvert fald overveje sig, om det er det rigtige emne, eller rigtige tema, man nu går ind i. Det taler vi jo tit om, at tema, og er det der, hvor der er fremtid, og hvad skal vi gøre? Men det kunne godt være noget af der, hvor man skulle trække lidt tilbage. Du er teknisk analytiker, Lars Persson, og du kigger altså på kurverne, men jeg kan også høre, at du kigger en hel del også på det fundamentale, altså og forholder dig til, om teknologierne eller produkterne, som virksomhederne de har, om det er noget, der kommer til at holde i fremtiden. Ja, fordi mine kollegaer, de sidder jo ikke med hovedet under armen derude, så derfor bruger jeg jo den tekniske analyse til at screen markedet, og der, hvor der er momentum, det er jo der, hvor nogle af kollegaerne, som jeg kalder dem i hvert fald, konkurrenterne vil jeg nogen også sige, de er jo hen og finder ud af, jamen, det er der, vi skal hen af i stedet for. Og det er det, man som teknisk analytiker skal bruge at finde ud af. Hvilken vej vender pilen i øjeblikket? Hvad er det, andre går og kigger på? Og der kan man bruge momentumkurverne til at se, jamen hov, der er noget hastighed herovre i den her branche. Jamen hvorfor er der det? Det må jeg da lige undersøge. Og så kan jeg godt lide, nu er jeg jo gået på Handelshøjskolen, så jeg kan godt lide bare lige vide lidt om, hvad selskaberne går og laver, inden jeg bare trykker på min købsknap. Så der er måske lidt forskellige for nogle af de andre tekniske analytikere, vi har med her. Og der, hvor vi skal hen lige nu, Lars Persson, det er de store indeks. Vi skal lige kigge på, hvordan det overordnet ser ud. Vi hoppede direkte i aktieskuffen og kiggede på enkelte aktier. Det var Fingerprint og Loomis, vi hoppede i. Men hvordan ser det egentlig ud, hvis vi kigger på de overordnede tendenser? Jamen, det var derfor, vi kunne hoppe direkte i aktieskuffen, fordi det er en dejlig morgen her til morgen, hvor de fleste af indeksene er pænt oppe. Svenskerne er måske ikke så voldsomt oppe, kun op med 0,2, men DAX'en op 0,8, og vi her hjemme i Danmark er 0,7. Det var, og det kan vi jo også tale med Otto Friedrichsen om, som vi skal have med lige om lidt, at det var gode nøgletal ud fra USA. Også om torsdagen, som jeg sad og talte om ved morgenbordet, var der også gode nøgletal, lavere nytilmeldte ledige og lidt inflationsstigninger i USA og sådan nogle ting. Så det ser sådan ud som om, at det stadigvæk går i den rigtige retning for den amerikanske økonomi, synes jeg. Og det er vel egentlig positivt, i og med, at det stadigvæk er den vi alle sammen går og spejder til. Så det var amerikanske aktiemarkeder, der lukkede med stigninger på 1-1,5%, og det er det, der smitter af på Europa i dag med de flotte stigninger. Og ellers så har vi jo åbnet døren, Lars Persson, til en uge, der ikke kommer til at bringe de helt store nyheder. I Danmark, der holder vi fri i morgen. Det vil sige, aktiemarkedet holder fri. Vi holder ikke fri her i Millionærklubben. Vi sender stadigvæk. Lars Svendsen kommer ind og holder sin berømte, måske berygtede grundlovstale. Det er altså i morgen, hvor vi altså også er på live, selvom markederne holder lukket. Og så er der Sverige, de holder lukket på onsdag. Ja, så tager de selvfølgelig lige en halv dag tirsdag, fordi det plejer de sådan set at gøre inden en fridag. Så der kommer heller ikke til at ske så meget. Og ellers så er det jo ikke, fordi der er sådan de helt store nøgletal eller regnskaber ude i løbet af den her uge, der kommer. Lars Persson, hvad kommer du til at holde øje med? Jamen, så er det jo netop, at Loomis køber en konkurrent, og i dag kommer Chemometec ud med en opjustering osv. Det er jo så de små historier, ikke? Nu er der jo hele den her case omkring Neosearch, der er nogen, der vil prøve at købe den her skal og op af fra børsen, sådan en børsskal, og købe det sig ind i den. Og det kan jo gøre, at nogle af de andre børsskaller, der ligger og sejler lidt rundt, at det kan måske blive købt af børsen. Med, altså, det er jo ikke noget, man skal satse på, men har man nu aktien, så kan man måske glæde sig over, at man får lidt medvind de næste par dage her. Så vi må holde fast i det, der er glæde sig jamen, over. Jamen, men det er det. Og så kommer der trods alt en ny aktie på børsen. Mm. Vi forventer, den starter med at handle på torsdag. Det er Netcompany, som man altså stadigvæk kan nå at tegne i. De lukker for tegning her for private, eller op til 3 millioner. Der kan man altså nå at tegne ind til klokken 16 i dag. Ja, ja. Persson, skal du med på den vogn? Nej, jeg har jo ikke nogen grafer at kigge på, så lad nu bare den hoppe og danse lidt, så jeg har noget at kigge på. Så nej, det overlader jeg trygt til alle mulige andre, der er måske en lille smule lykkeligere og håber på, at det stiger. Og vi har jo haft lidt svært ved at se de her børsnoteringer, specielt på First North, der er de jo alle sammen mere eller mindre faldet tilbage. Og man skal glemme den der drøm om den hurtige gevinst, bare fordi der kommer en børsnotering. Der er nogen, og der har været en tendens i Sverige, hvor der var rigtig mange af dem, der hoppede både 20%, 30% og 40%, men det er vel egentlig ikke det, man skal investere. Altså, når du investerer, så skal du være lidt langsigtet og håbe på, at der er en god udvikling i selskabet og indtjening. Så hvis der sidder så mange spekulanter derude og håber på en god investering, så kan man blive slemt skuffet, så ja, man skal tænke en uge, Persson, med lukkedage, med få nøgletal og få regnskaber, en enkelt ny aktie på børsen. Så er der så til gengæld nogle konferencer, man måske kan holde lidt øje med, hvis man sidder og keder sig derhjemme. Der er ASCO-konference i Chicago. Den startede i fredags og slutter på onsdag. Der er Genmap blandt andet med og taler om deres pipeline formentlig, så det kan jo være. Jeg ved ikke, om de allerede har været på scenen. Jeg har ikke set noget. Jeg har ikke fundet noget i hvert fald derude, men det bliver interessant at se, om der dukker et eller andet op på Genmap-siden, og så er der også en udviklerkonference, en årlig udviklerkonference i Californien, San Jose, der er WWDC, der er Apple på banen. Det forlyder, at de måske kommer til at præsentere nogle nye produkter i aften, Lars Persson. Er det nu, du holder med? Så jeg har jo ikke Apple i min portefølje, men tænk, hvis de nu kunne introducere noget eller iPad'en, som vi ikke går ved, at vi har brug for, og så lige pludselig men det er jo sjovt nok, fordi lige da man hørte iPad'en, jamen, hvad skal man bruge? Altså, og man kender vel nærmest ikke et hjem, jeg har lige et enkelt hjem, kender jeg, hvor der ikke er en iPad, men ellers så har de fleste en iPad, og ja, nogen har endda en til hvert familiemedlem, ikke? Så altså, Det er jo revolutionerende, at man lige pludselig kunne have skabt sådan en lille håndholdt ting, som man også synes er sjovt derhjemme. Spørgsmålet er, hvad de har fundet på nu. Der er altid noget at holde øje med på finansmarkedet, Lars Persson. Vi skal blandt andet holde øje med de amerikanske aktier. Det skal vi sammen med Otto Friedrichsen lige om et øjeblik. Du kan også blande dig i debatten. Du kan følge med ind på Facebook. Vi streamer live ind på Millionærklubbens Facebook-side. Og ja, så kan du altså skrive til os spørgsmål og kommentarer. Meget velkommen ind på mailen mio@radio247.dk. Altså mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Det er de amerikanske aktier, der sætter dagsordenen for de globale aktiemarkeder, men skal man med på den vogn? Er det blevet for sent, eller er der stadigvæk noget at komme efter? Det skal vi tale med Otto Friedrichsen om nu. Godmorgen og velkommen til, Otto. Godmorgen. Du er aktiechef og partner i Formuepleje. Du skal altså hjælpe os med at blive en lille bitte smule klogere på det her amerikanske marked. Otto, Lars Persson og jeg, vi var inde på lidt tidligere, der kommer jo stadigvæk ganske pæne tal ud af USA, og lad os lige starte med at se lidt på dem. Nu kom der non-farm payrolls ud i fredag, så de var altså betydeligt bedre end forventet. 223.000 nye job, der blev skabt ude for landbrugssektoren, og kun forventet omkring 190.000. Så det ser jo alt sammen meget godt ud, Otto. Hvordan vurderer du de her tal? Jamen altså, det er i kølvandet på det, vi har set gennem en række kvartaler forhånden, at vi ser en amerikansk økonomi, som bliver ved med at performe ganske fornuftigt. Vi ser, nu så sagde du nøgletal her fra arbejdsmarkedet i fredags, vi ser stadigvæk et meget stærkt arbejdsmarked i USA, et arbejdsmarked, der fortsat bliver forbedret, uden at vi egentlig ser en voldsom accelererende løninflation, altså det, at arbejdstager har en højere forhandlingsmagt, der har mulighed for at tage en højere løn over tid. Det har vi ikke set udspille sig endnu, kan man sige, men vi har et meget stærkt arbejdsmarked. Så det er en af de grundelementerne i forhold til en stærk amerikansk økonomi, at arbejdsmarkedet også er på plads. Og så har vi jo en arbejdsløshed, som også er sådan historisk lav. Vi kom helt ned på 3,8%, også lavere end forventet, men hvor lang tid går der, eller hvor langt skal det komme ned, før vi begynder at blive sådan alvorligt bekymret for, at der kommer overophedning så i økonomien? Og det er det rigtig store spørgsmål, fordi det er jo det, mange økonomer og centralbankfolk har slået sig hårdt over gennem en årrække efterhånden, at vi har set arbejdsmarkedet blive strammere, og vi har set arbejdsløsheden falde og falde, og vi ligger nu faktisk væsentligt under den naturlige arbejdsløshed, hvor vi måtte kunne forvente, at der ville komme en effekt på lønudviklingen og løninflationen. Det er da ikke sket i nævneværdig omfang. Altså, vi har set en højere lønudvikling, men vi ser ikke en accelererende lønudvikling, altså lidt ligesom at tage proppen af ketchupflasken, hvor man virkelig ser en kraftig stigning i lønningerne. Det, der har været baggrunden for, at vi ikke har set det, har i høj grad været, at jamen, i kølvandet på finanskrisen, der var der rigtig mange amerikanske i arbejderklassen eller i forhold til medarbejdere, som meldte sig ud af arbejdsstyrken, enten fordi de ikke kunne finde arbejde, så falder man automatisk ud af arbejdsstyrken efter en periode. Men der var også mange, der benyttede muligheden for at uddanne sig, videreuddanne sig, trække sig ud af arbejdsmarkedet, gå skolevejen i en periode for så at komme tilbage. Og det er egentlig det, der har været årsagen til, at vi har set en lav afsløse, uden egentlig at se en voldsom accelererende løsning, nemlig at der har været nogle medarbejdere, potentielle medarbejdere uden for arbejdsstyrken, som er kommet tilbage og har lagt et pres på mulighederne for at hæve lønningerne. Mm. Men man har overhovedet ikke nogen fornemmelse af, hvor stor den her buffer er, eller hvad? Altså, hvor mange sidder der derude og på skolebænken, eller melder sig kortvarigt ud og ind af det der marked? Ved vi noget om det? Altså, eller er det så umuligt at få rede på? Der er mange forskellige målinger på det her slack, som man kalder det. Altså, hvor mange har været uden for arbejdsmarkedet, hvor mange er på vej tilbage, og hvad er potentiel reststørrelsen af den gruppe af mennesker, som kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er mange forskellige målinger på det, men når det, vi kigger på blandt andet, det er sådan noget som at se på arbejdsløsheden i forhold til, hvad den naturlige arbejdsløshed er. Og der må vi sige eller konstatere, at der er et væsentligt gap efterhånden, så der begynder at komme pres på kapaciteten eller pres på arbejdsmarkedet. Og det i sig selv over tid vil skabe en løninflation. Hvornår den kommer, hvor kraftigt den kommer, det er meget, meget svært at sige. Men vi er altså i et miljø, hvor vi har svært ved ikke at se, at lønningerne over tid begynder at indfinde sig. Okay. Otto Friedrichsen, så var der også i forbindelse med arbejdsmarkedsrapporten her i fredags et tweet fra den gode her Donald Trump, en lidt, hvad skal vi kalde det, pussy sag. Han var ude en time før, at tallene blev offentliggjort og skrive, at han glædede sig til de kom, og det var ikke fordi han sådan siger noget decideret, men det var jo noget, der fik markederne til at tro, at de der tal der, som selvfølgelig præsidenten har set inden alle os andre, de må sikkert være bedre end ventet. Hvad tænker sådan en finansmand som dig om det? Vi lagde godt mærke til det. Vi så hans tweet. Vi diskuterede det også på kontoret, om det var et sats fra hans side af, om han satte på, at det blev en god arbejdsmarked, for at glæde sig af den årsag, eller om han reelt set havde indsigt i tallene. Og det er, altså, det har jeg ikke nogen mening om han har haft indsigt i det, men jeg synes, det er problematisk, hvis han har en viden om tallene. Han har gået Twitter en time før i forhold til, at han indikerer, at han glæder sig til det, og at man lidt på den baggrund kan udlede, at det nok bliver bedre end ventet. Men altså, faktum er, at tallet kom ud bedre end markedet regnet med. Vi ser fremfor alt stadigvæk et stærkt arbejdsmarked. Vi ser en temperaturmåling på amerikansk økonomi nu igen i fredag, som viser, at jamen, den er forholdsvis robust. Okay. Robust vækst i USA, og det går sådan set alt sammen meget godt. Måske med en lille bitte smule bekymring om, at på et eller andet tidspunkt, ja, så er det nok begyndt at gå for godt, og så skal vi den anden vej. Men det er altså ikke der, vi lige er endnu, hvis jeg hører dig rigtigt, Otto Friedrichsen. Så lad os høre lidt om, hvordan I egentlig eksponerer jer mod amerikanske aktier. Ja, men altså, vi har en væsentlig eksponering med amerikanske aktier, så det har vi haft igennem en længere periode. Det var sådan efter Donald Trump kom til i 2016, der var vi ude at øge vores eksponering, og der tog vi faktisk den amerikanske eksponering og tog den væsentligt op i forhold til vores taktiske eksponering. Så vi har haft en væsentlig andel af amerikanske aktier, dels i vores fysiske aktieportefølje, så hvor vi har vores selskaber, vores fysiske aktier, men også i vores taktiske overlay, hvor vi har mulighed for at handle futures. Så der har vi i begge dele haft en betydelig eksponering mod amerikanske aktier. Og baggrunden er i vid udstrækning nemlig den, at marginal ændring i USA har været positiv og har været stor i en længere periode. Altså det er USA, der i væsentlig grad er med til at trække det globale opsving. Det er kombineret med, at vi har set en pengepolitik, som har været lempelig i rigtig mange år. Vi ser en gradvis stramning, men stadigvæk meget, meget lempelig pengepolitik, når vi ser sådan i større perspektiv. Og på toppen af det har vi set Trump være ude og komme med hans finanspolitiske stimuli, så du har egentlig en økonomi, som på mange områder bliver stimuleret, samtidig med, at det egentlig går ganske fornuftigt. Mm. Så stadigvæk masser af formueplejes penge, der altså er vendt mod USA. Og så hvad er det så for nogle sektorer, I investerer i? Jamen, der er, som sagt, der er to dele. Den ene del, det er den fysiske aktieportefølje, som vi kan prøve at tælle om lidt, og den anden del, det er den taktiske del. Den taktiske del, der har vi igennem en længere periode, altså efter Trump, han kom til, haft en væsentlig eksponering mod de små og mellemstore amerikanske virksomheder i USA. Det der i forhold til indekset, eller i forhold til futures, havde vi også som 2.000. Og grunden til, at vi netop har taget den faktor ud og sagt, jamen det her, det er interessant, det er, at de små og mellemstore virksomheder har en meget direkte eksponering til den skattereform, som Donald Trump og hans administration har fået igennem tilbage i december sidste år. Nemlig det, at jamen, små og mellemstore amerikanske virksomheder afsætter typisk deres varer og serviceydelser til de amerikanske forbrugere, altså den indlandske amerikanske forbruger, hvorimod store selskaber i S&P-indekset, altså selskaber, som har en væsentlig grad af eksport, Microsoft, Apple osv., har muligheden for at optimere deres skat gennem eksporten. Den eksport, de sender ud af USA, bliver oftest samlet i områder, hvor der er meget, meget lav skat. Så deres effektive skattesats ligger væsentligt lavere end det, som de små og mellemstore amerikanske virksomheder skulle betale før skattereformen. Og der ser vi altså, at netop det, at man har sænket selskabsskatten til i den meddel af 20'erne, det har gjort, at der er en meget stor indtjeningsmæssig effekt i forhold til netop den her gruppe af små og mellemstore amerikanske virksomheder. Og det er indtjeningen over tid, der skal være med til at trække virksomhederne. Og det har vi også set her, specielt i år, når vi ser på de små og mellemstore amerikanske virksomheder, så er det i den grad outperformet de større bredere indekser i USA, men særdeles også i forhold til Europa. Ja, Russell 2000-indekset har jo altså også her på det seneste sat adskillige all-time high-niveauer, eller noget adskillige all-time high-niveauer, så det er jo gået ganske glimrende. Hvor meget afkast er der på den? Ja, hvis vi ser sådan de sidste 3 måneder, som du siger, Bole, der har det været ganske fornuftigt. Der har vi vel et afkast på noget, der ligner en små 15%. Og det er egentlig det samme niveau, når vi ser hen over det seneste års tid. Så en stor del af det afkast, der er blevet genereret i Russell 2000, er kommet fra august måned og så frem til skattereformen, hvor der var politisk momentum, og hvor man så, at sandsynligheden for en skattereform var stigende. Og så har vi efterfølgende her, specielt i år, også i kølvandet på regnskaberne fra Q1, kunne se en materiel effekt i forhold til indtjeningen netop af skattereformen. Og det har altså været med til at understøtte specielt den her gruppe af selskaber ganske betydeligt relativt til andre amerikanske virksomheder, men også andre virksomheder i indeksen rundt omkring i verden. Så det har altså været en god forretning for jer, eller for jeres kunder selvfølgelig, at I har været, I har lagt penge lige præcis der, Otto Friedrichsen. Hvis nu man ikke har været inde i det, tænker du så, at man stadigvæk kan hoppe med på den vogn? Vi har stadigvæk vores eksponering. Det er klart, at det har, der har været en ganske stærk performance i den her faktor, eller den her gruppe af selskaber. Når vi sådan ser fremadrettet, så mener vi stadigvæk, der vil være et betydeligt indtjeningsmæssigt potentiale fra den her gruppe af selskaber, netop at jamen, implementeringen af skattereformen kommer her over de kommende kvartaler, hvor vi ser den indtjeningsmæssige effekt. Og så tror jeg også, der er et andet aspekt, når vi ser på de amerikanske selskaber, sådan generelt set, for eksempel på S&P-indekset, hvor vi har en væsentlig grad af eksport, og også andre indeks, hvor vi har en væsentlig grad eksport fra specielt de amerikanske IT-selskaber. Der ser vi altså den dollarstyrkelse, som vi har set over en periode i forhold til blandt andet euro, være med til at skabe en form for modvind, en modvind, som de amerikanske eksportører ikke har haft tidligere. Så det er klart, at en amerikansk investor, som står mellem en stor multinational amerikansk selskab og de små indlandske selskaber, så vil der være på det relative plan en positiv effekt af en dollarstyrkelse mod netop de små og mellemstore virksomheder, fordi de ikke har eksporten. De kommer ikke til at opleve den modvind, som eksportørerne har, hvis vi skulle dollarstyrkelse der fortsætter. Så jeg tror også i høj grad, at meget af det, der har været med til at understøtte amerikanske virksomheder i form af dollarsvækkelsen, i form af eksporten, det kan være til fordel for de små og mellemstore virksomheder i det omfang, at dollaren begynder at styrkes. Så gør den det, Otto Friedrichsen. Lad os bare tage en afstikker ud i valutaen. Ja, det var nærmest et oplagt spørgsmål, jeg fik placeret der. når vi ser på dollarudviklingen i forhold til euro i øjeblikket, så er den jo blevet styrket over på euroen, eller euroen er blevet svækket. Og det er klart, at sidste uges begivenheder, hvor vi i den grad blev kørt rundt i den politiske karusel, er jo med til at lægge et pres på euroen, som vi har set, og de europæiske finansaktier specielt har været under pres. Når vi ser på sådan det langsigtede momentum, så er der stadigvæk renteforskellen mellem USA og Europa, der taler til en dollarstyrkelse. Og det er det, vi sådan, stadigvæk i forhold til den mellemlange bane her, læner os lidt op ad, at vi ser altså et positivt momentum i USA rent økonomisk, også i forhold til renteforskellen, som taler i favør af en dollarstyrkelse. Og der har vi lidt en anden udfordring i Europa, kan man sige, som er med til at presse euroen. Netop det, at du har den politiske usikkerhed, som i min optik ikke er afklaret endnu. Vi har blot fået sat punktum i en masse overskrifter, som skræmte rigtig mange investorer i sidste uge. Og så er det andet aspekt, nemlig at jamen, Europa er lidt i en vækstopbremsning. Vi ser temperaturmålingerne på PMI'erne, altså de her målinger både fra serviceindustrien og fra fremstillingssektoren, som har et blødt punkt i øjeblikket. Vi regner med, at det er et blødt punkt. Vi regner ikke med, at det er en materiel nedtur, vi står for i forhold til Europa. Men vi har en svaghed, som vil være med til at sætte Europa lidt på pause på den korte bane. Okay, tilbage til aktierne og to de store amerikanske selskaber. Hvordan ligger I eksponeret der? Hvis vi ser på de fysiske aktier, så har vi en række sektorer, vi har overvægtet. Når vi ser på sådan de største, så er det blandt andet industriselskaber. Det er, når vi snakker USA, så er det blandt andet, eller i væsentlig grad, finansaktierne. Og så har vi også i de cykliske forbrugsaktier en væsentlig overvægt. Så det er sektorer, som har i en vis grad en konjunkturfølsom indtjening, som nyder godt af et økonomisk momentum, som er positivt, og som har været det gennem en længere årrække. Og når vi ser på hvor indtjeningen kommer fra, både i Q1, også i forventningen til Q2, som vi sådan 2/3 igennem nu her, men også tidligere, så er det de cykliske sektorer, som trækker indtjeningen. Og det er også der, vi har fokuseret vores eksponering på de fysiske selskaber, netop i nogle af de her meget cykliske sektorer, hvor vi mener, vi kan finde nogle interessante og attraktive selskaber. Ja, og vi kan måske høre dig lige om lidt, hvad det er for nogle selskaber, I kigger på, hvis du ved det, Otto. Men jeg kan godt tænke mig bare lige at blive lidt ved de der finansaktier, fordi det var også et sted, der rykkede lidt på nogle ting i sidste uge, hvor det jo altså blev meldt ud fra Fed, at vi begynder at løsne lidt på nogle af de her regler, som har strammet sektoren i et stykke tid. Der er den her Volcker Rule, som altså handler om, at bankerne før, eller inden de løsnede på den her regel, der må de jo altså ikke investere for egne penge, det som vi også kalder prop trading. Altså det bliver der så løsnet for nu, så de måske kommer til at igen at kunne gå ud af den her vej. En af de der veje, som måske var med til at sætte gang i finanskrisen. Er det ikke noget, som man sidder og bliver sådan en lille bitte smule bekymret for, at nu skal der ikke reguleres så meget mere? Jeg tror, det er noget, som mange har rigtig meget fokus på. Der er ingen tvivl om, at den umiddelbare reaktion, både i USA, men i særdeles også andre steder efter finanskrisen, har jo været at regulere sig ud af en meget stor del af de problemer, der blev skabt, for netop at undgå, at de skulle komme igen. Det, at man nu her væsentlig tid efter begynder at være lidt mere lempelig, eller i hvert fald lægge op til at være mere lempelig i forhold til reguleringen, tror jeg, at man skal... Jeg tror ikke, man kommer tilbage til et niveau, hvor vi ser, at prop trading og andre regulativer bliver afviklet så kraftigt, at det er mulighed for at skabe samme problemstilling. Jeg tror stadigvæk, der vil være en væsentlig grad regulering i forhold til både den amerikanske finansielle sektor, men i særdeleshed også i forhold til den europæiske. Og der ser vi jo både i forhold til kapitalgrundlag, i forhold til mulighederne for at generere indtjening, at jamen, der er sket væsentligt skred. Reguleringen, altså bankerne, både i USA og også i Europa, selvfølgelig mere differentieret i Europa, men i væsentlig grad er blevet væsentligt mere kapitaliseret, altså har en større og stærkere balance og mere robuste i forhold til både den aktuelle økonomi, men også hvad der måtte kunne komme fremadrettet i forhold til en vækstopbremsning og en egentlig recession. Så jeg tror, på mange områder er bankerne anderledes standardiseret i dag, og de har i væsentlig høj grad et kapitalgrundlag, som de ikke havde før finanskrisen. Okay. Otto Friedrichsen, er der nogle navne, du kan sætte på nogle af de her cykliske aktier, som I altså er overvægtet i? Jamen, vi kan prøve at tage finansaktierne først. Også lidt i kølvandet på det aktuelle miljø. En af de store eksponeringer, vi har i USA inden for finans, det er Wells Fargo, altså en af de største banker i USA med sådan en forholdsvis ren bank. Det er en af to banker, vi har. Den anden, det er Jyske Bank i Danmark, i Silkeborg. Men i forhold til USA, der er Wells Fargo vores største bank. En bank, som altså også har været ude i gevaldigt stormvejr, Otto. De har jo haft masser af lig i lasten, og jeg ved ikke, om de sådan helt er kommet ovenpå igen, men det har da ikke været lutter og gode historier, der kom ud fra den bank. Det har været i kølvandet på den uro, der var omkring en række kontoskandaler, kan man sige, hvor der blev oprettet fiktive konti i Wells Fargo, og banken blev ganske hårdt presset i kølvandet på det. Og det var i det perspektiv, kan man sige, også i den dialog, vi har haft med banken, hvor vi var inde og øge vores eksponering, og vi har nu gennem en periode øget vores eksponering til, at den er den største bankeksponering, vi har. Det, der er vores take på det, det er, at vi har egentlig en ganske robust bank i Wells Fargo. Vi har en bank, som er attraktiv prisfærdsat, mener vi, i forhold til både markedet som helhed, men i særdeleshed også i forhold til de andre banker og de andre investeringsbanker, som har gjort det rigtig godt. Så vi har en bank, som har nogle udfordringer, men hvor banken er i tæt dialog med de amerikanske myndigheder i forhold til at få afviklet og få sat procedurer op, så en lignende situation ikke opstår. Og der er vores forventning her, at gående mod udgangen af 2018, måske tydeligt 2019, at vi vil se en afklaring, en afklaring på den problematik og de ting, der skal sættes op i forhold til at undgå en ny situation med falske kontoåbninger. Og det mener vi vil være den sky, der bliver fjernet fra Wells Fargo og være med til at kunne sætte banken fri igen. For husk på, mens de her regulative tiltag står på, der må banken ikke vokse deres assets eller deres balance, før de ligesom har tingene på plads. Så i det omfang, som banken får tingene på plads, så må man altså først efter en aftale indgået med de amerikanske myndigheder, begynder at vokse igen. Og det er en pause. Det er det, der er bankens problem, bankens udfordring. Det er det, der er blevet ramt af. Men vi har en meget stor tiltro til, at tingene bliver løst, og at vi ser en bank, hvor de her skyer bliver fjernet. Okay. Så Wells Fargo er altså i formuepleje til aktiepose. Andre navne, du vil dele med os der? Jamen, i forhold til finans, der vores, og det har været et tema, jeg tror, vi snakker om det tidligere også, det har været et tema, at vi egentlig er gået lidt udenom bankerne, fordi vi netop historisk set efter finanskrisen har haft en udfordring på bankbalancerne, og vi har haft et kapitalgrundlag, der skal bygges op. Vi ser stadigvæk i Europa, nu ser vi UniCredit og Société her i dag ude og tale om at lægge sig sammen, men vi ser også andre banker være... Så lidt i gråzonen stadigvæk, at man har stadigvæk et stykke vej at gå, før man er på plads. Og det har ligesom været årsagen til, at vi sådan først inden for de seneste års tid eller halvanden er begyndt at købe banker igen, netop at det har været et område, hvor der har været mange udfordringer. Så der, hvor vi har taget vores bankeksponering og vores finanseksponering, det har været i alternative banker, det har vi stadigvæk en vis eksponering mod. Altså sådan noget som børser, Chicago-børsen blandt andet har været ind over. Vi har haft kreditvurderingsinstitutterne, de har dog kørt så kraftigt, at der har vi trukket følehårene til os igen. Men ellers så har vi en enkel kapitalforvalter i USA, BlackRock, som er en af verdens største kapitalforvalter, som vi sikkert snakker om tidligere også, som en af de eksponeringer, vi har mod finans. Godt. Så fik vi det på plads, Otto. Tiden den løber så stærkt, når jeg taler med dig. Men vi skal altså også lige nå at høre, hvad det er, I så undervægter, fordi nu har vi kun talt om det i overvægter. Hvad er I særlig opmærksom på, at ikke skulle være investeret i lige PT, eller i hvert fald undervægtet? Ja, hvis vi tager sådan et sektorniveau, så er det energi, vi er undervægtet. Vi er undervægtet energi, vi er undervægtet de store amerikanske energiselskaber og generelt energi over det meste af verden. Vi er undervægtet stabile forbrugsgoder. Jeg tror i høj grad, når vi ser på udviklingen fremadrettet også i forhold til arbejdsmarkedsrapporten i fredags, at jamen, vi kommer til at se i renteniveauer, der stille og roligt kommer til at tikke op. Fed kommer til at hæve renten gående fremad. Mange obligationsejere er søgt mod aktiemarkedet i kølvandet på finanskrisen for at søge alternativ forrentning i stedet for obligationer med nul rente eller måske ligefrem negativ rente. Og der har sådan noget som stabile forbrugsaktier været et oplagt alternativ. Du har en forholdsvis stabil indtjening, du har et højt direkte afkast i form af udbytte. Og det er nogle af de områder, hvor prisfastsættelsen udfordrer vores tilgang til at finde rigtige selskaber. Jamen, vi har haft svært ved at finde interessante selskaber. Vi har et enkelt selskab i USA i consumer staples eller stabile forbrugsgoder. Det er Procter & Gamble. Mm. Der ser vi en meget stærk amerikansk spiller med meget stærke brands. De har gjort meget for at rydde op i butikken og få fjernet sådan second tier brands fra deres produktportefølje. Simpelthen fordi den udvikling, vi ser rent teknologisk i forhold til forbrugeradfærd, der vil det være top brands, der kommer til at performe. Der står Procter & Gamble ganske stærkt. Det er en aktie, som har været under pres. Vi har begyndt at købe op i den her for nylig, og vi ser faktisk stadigvæk, at den ligger en smule undergrad. Men vi har altså store forventninger fremadrettet til, at Procter & Gamble vil være en af vinderne i forhold til forbrugsmønstret i forhold til stabile forbrugsaktier. Okay. Otto Friedrichsen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig og høre lidt om, hvad det er, I investerer i. Kan man selv se, hvor I lægger jeres penge, hvis man går ind på jeres hjemmeside, eller er det offentligt nogle steder? Det er forholdsvis offentligt. Hvis man går ind på hjemmesiden, så skal man søge på den, der hedder Formplejer Limotellus. Det er vores globale byggesten, aktiebyggesten i vores kapitalforeninger. Så når vores kapitalforeninger skal aktieeksponere, så køber de sig ind i Formplejer Limotellus. Så der ligger vores globale aktieportefølje plus vores taktiske overlay i form af futures. Og hvis man blot set den rene aktieportefølje, så er det Formplejer Global Aktie. Okay, så fik vi lige det med. Så kan man selv lede videre, hvis man vil holde øje med, hvad der er, I gør med ens penge, og hvis man investerer via jer. Så tusind tak for det, Otto Friedrichsen. Selv tak. Ja, så vidt altså Otto, der var med os her på en telefon fra Formopleje. En telefon, der gjorde os bare en lille smule klogere på, hvordan de altså ser på det amerikanske marked. Og Lars Persson, det lyder jo altså som om, at der stadigvæk er mere at komme efter. Og jeg synes særligt, det er interessant det her med de her Russell 2000-aktier, altså de små og mellemstore virksomheder, som jo altså profiterer gevaldigt på den her skattesænkning, som den her virksomhedsskat, som altså bliver sat ned på grund af Donald Trumps tiltag. Hvad tænker du om det, Lars Persson? Er det noget, som du holder øje med? Og jeg ved godt, du siger, at du ikke investerer så meget i amerikanske aktier, men nu har du da trods alt fået slumbergen på porteføljen, ja, så et eller andet må du jo kigge på. Ja, man kan jo nok ikke kalde det en lille aktie. Hvad hedder det nu? Jamen, man kan jo godt se det, når man sådan går rundt og tager spadestikket dybere end end lige dem, man kender, og dem, der er en del eksponeret i USA, så går det jo forholdsvis godt i mange af de her aktier. Men lige om man ikke kender dem så godt, jamen, så kunne man selvfølgelig bare bruge teknikken, men jeg tænker, så skal du sidde på pinden fra 4 til 11, hvis der er et eller andet, du gerne vil gøre, eller måske kun 10, men hvad hedder det nu? Altså, nej, jeg er stadig mest til det nordiske, fordi der er du her, og du kender dem, og ja, man ved, hvordan livet går sin gang her i det nordiske, men det er da klart, at det ser interessant ud, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man kommer for sent med, nu når man ser Russell 2000-indekset, det er jo over sin tidligere all-time high, ikke? Og det eneste, der tilnærmelsesvis minder lidt om det, det er jo Nasdaq Composite, eller Nasdaq 100, som også er op mod sin all-time high. De to andre ældre indeks, de ligger jo pænt under gamle all-time high-indeks og toppe, så ja. Yeah, altså. Så Persson, hvis du skal smide sådan en lynhurtig teknisk analyse hen over Russell 2000, jamen, så kan det så fortsætte op? Jamen, det kunne det godt i noget tid i hvert fald. Nu har jeg den ikke lige med momentumkurve det hele her foran mig, så det skal man jo hjemme og sidde og rode lidt med værktøjskassen og se, om det ser godt ud, men alt i alt, så er det da spændende, og nye højder kan jo skabe new highs igen, så det ser lidt interessant ud. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, Hvordan er de her mindre og mellemstore amerikanske selskaber så værdiansat? Det har jeg intet begreb om, fordi det kan jo godt være nogen. Jamen det kan jo være nogen, der så trækker stikket og siger, jamen nu er det steget for meget, ikke? Og lad os nu også se, hvad ender den her skattereform med at give på bundlinjen? Der har selvfølgelig været forskellige beregninger, men når den så bliver kommet ud i praksis, hvad sker der så? Jeg synes, at man i hvert fald skal have en vis eksponering til det amerikanske marked, i og med, at det er det største. Og man kan se, at hvis man tager Spareindex de her små aktier, jamen så er den jo også steget pænt. De har jo sådan nogle indekserede investeringsforeninger, Spareindex, og de har nemlig en, der hedder Small, US Small, og den har der faktisk klaret sig utrolig godt i år, så det var da... Og eksponering, det kan man jo sådan set også få. Jeg har lyttet efter, hvad du har sagt, Lars Persson, ja. Ved bare at investere i de danske aktier, for der er jo masser af de danske selskaber, som jo på en eller anden måde ikke er så danske, når det kommer til stykket. De sælger i hvert fald deres produkter globalt, så på en eller anden måde, så er de jo også involveret i den sag, hvis man kan sige det på den måde. Yep. Lad os tage Lars Svendsen med i debatten. Godmorgen og velkommen til, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, en stille uge. Vi kigger på amerikanske aktier lige her i studiet. Hvad kigger du på? Ja, det kigger jeg ikke på, fordi jeg tror, at Amerika kommer til at køre sådan vandret flat. Og der er... I talte jo ikke med ham om fang, men det ligger jo stadigvæk... Vi skal ikke stå og tale om, hvad vi ikke talte med ham om. Så bliver det en lang udsendelsesfælsen. men at han så jo måske også de andre steder hen, ikke? Mm. At jeg synes, det eneste interessante spørgsmål i USA, det er, om der kommer et knæk for fang, og om der sker en sektorrotation, som jo nogen kalder det for, at man så leder efter nogle andre steder, hvor græsset gror er grønt, ikke? Og det kan jeg ikke rigtig se. Altså, jeg tror, at det bliver Europa, der kommer til at få en god fase her i, og jeg er jo sådan lidt grundoptimist for det næste halve år, men det er Europa, det er ikke USA. Jeg tror, USA kører vandret. Det er kørt så meget op i de der 45%, det steg efter Trump ikke de 15 måneder, at det skal... altså, det presser ikke sammen, men det bliver bare hængende og svæver der, og så... Mm. Men hvem skulle gide at investere i Europa? Det sejler jo rundt. Italienerne, grækerne, spanierne, altså... Men det er jo selskaberne klarer sig jo meget godt. Altså, selskaberne klarer sig jo meget godt. Det er jo regeringer, politik og alt det der sniksnak, man underholder folk med, ikke? Det er jo det går ikke så godt, men det andet går vel meget godt. Ja, men Lars Svendsen, Europa er jo stadigvæk lidt en træt gammel hund. Nu har Merkel så godt nok været ude og ligesom at sige, at ja, okay, vi vil godt være med til at støtte et eller andet særligt investeringsbudget i EU, sådan så at vi måske kan komme til at give nogle penge fra de rige lande og til de fattige lande, så måske er der en eller anden form for løsning på vej, men hold da op, det, jeg ved ikke, i mit hoved har det lange udsigter, det der. Ja, det er jo klart, der er 28, der skal blive enige, ikke? Mm. Så du kan sige, dem, der har penge, er jo ikke så interesseret i at give endnu flere til dem, der ikke har. Så men det er jo sådan, det der spil er. Ja. Og der er jo ikke nogen sådan rigtig stærke politikere, der går foran og holder en kan drage magt og begejstring til sig og sådan noget. Nå. Det er kun ham her, Macron, som tror, puster sig lidt op en gang, men Frank har jo ikke noget at slå med, så derfor så fører det ikke til noget. Nå, nej, det er politik, er kedeligt, men altså, nej, Europa har det jo selskabsmæssigt set meget godt. Jeg kan ikke se det. Og hvis du kigger, hvis man nu tog lige en anden vinkel, når vi er i gang med det her, og kan tage en mere åben dagsorden, reelt er jo, når jeg sidder sådan og kigger på verden, så må jeg jo sige, der er en ting, jeg synes, ingen mennesker taler om, det er, jeg har temmelig mange danske aktier, det har Lars også, eller Norden, ikke? Vi sidder jo reelt og har aktier i verdens stærkeste valutaområde. Mm. Altså, vi har Schweiz, som er det stærkeste, men bortset fra det, så er det jo, er Danmark verdens det stærkeste valuta. Det er vel realiteten i det, fordi vi sidder på ryggen af EU, euroen, men vi er reelt set stærkere end den, fordi vi står sådan set selv, ikke? Ja. Vi kan jo, de kan jo meddele i morgen, nu kører kronen solo, og så stiger den helt vildt. Det siger ikke, det sker, men jeg siger bare, det kunne vi jo, men det kan Tyskland jo ikke. Og derfor er Danmark faktisk sådan set den stærkeste valuta. Hvis ikke euroområdet falder over for dollar, hvad det ikke ser ud til at gøre, så står vi faktisk og har den bedste valuta, og så er det jo klart, at det afkast, du kan få på dine aktier, kan du jo så heller ikke forlange, at det er så vanvittigt højt, men du har jo til gengæld det liggende i, i et... jeg mener faktisk, at vi undervurderer det der fænomen. Ja. Har du nogen tænkt det, over det? Hvad? Har du tænkt over det? At vi næsten er lige så stærke som Schweizerfranken? Det havde jeg faktisk ikke tænkt over, Lars Svendsen. Men det er jo glimrende, at du bringer det på banen. Ja, ja. Interessant. Nå, ved du, jeg tænker, at vi skal dykke lidt nærmere ned i det en dag, hvor vi har mere end 10 minutter tilbage, som vi har nu. Så Svendsen, lad mig lige føre dig direkte over til Net Company. Et selskab, der jo går på børsen. IT-selskab, der går på børsen på torsdag, forventer vi, at bliver første handelsdato. De lukker for tegningen i eftermiddag kl. 16. Er det noget, du skal være med på? Nej, det skal jeg ikke. Det er, fordi det er en synes jeg, meget dyr aktie, som har forhåbentligvis, der har fremtiden for sig. Det er jo et selskab med noget størrelse på, ikke? Altså, er der 1.800 ansatte, ikke? Men altså, sådan direkte ansatte er der vist 1.600, og så er der sådan nogle løse nogle konsulenter og sådan noget, rent på, hvordan de er bundet op til firmaet. Men det er et meget stort selskab, og... Og på den måde er det jo interessant, at der kommer noget nyt blod, men altså Netto har de en gæld på 1 milliard, og hvis vi forestiller os, der er 50 millioner aktier, så hvis man forestiller sig, at kursen blev 150, så er det 7,5 for milliard for selskabet, og 1,5 i gæld, så er det 8,5 milliard, man har betalt for det. Mm. Og det, som er det sådan lidt tricky omkring den i forhold til de andre IT-selskaber, vi har haft med at gøre, det er jo, at de har en anden måde at gøre det på, og den er sådan set meget sympatisk. Fordi, altså, hvem hader ikke en sælger? Og de har ingen sælger, eller rettere sagt, de lader fagfolkene sælge. Og det er sådan en form for, det er sådan en ingeniørtankegang, at man bruger teknikere til at sælge varen eller udarbejde et projekt, og dermed opnå kontrakten. Men det er ikke sælgere, som i princippet lige så godt kunne sælge løsninger for nu nævne en navnebruger, Nets, eller for Danske Bank, eller for Krak, ikke? Altså, det er fagfolk, og det er jo sådan set en meget sympatisk måde at gøre det på. De påstår jo, at de på den måde kan, man kalder det på pænt udenlandsk shortcut, ligesom, altså, du går ind til kernen med det samme, og springer hele det der salgssystem, hvor folk de sidder og lover det hele, og kan det hele, og så skal vi bede Hansen nede i IT-afdelingen om at løse det, ikke? Men nu har jeg lovet, at vi kan levere, ikke? Mm. At på den måde er de bedre til at ramme noget, de kan levere, og de har ikke så store udgifter. Det er ligesom de folk, der har støvlerne på, der skal tage opgaven. Altså, og det er anderledes end for eksempel, ja, Columbus og NNIT, ja, eller hvad? Mm. Ja, ja, ja. Okay. Det er det. Og på den, der var det omvendte svagepunkt er, at de har jo ikke selv, de har nogle, men ikke ret mange, egne systemer. Det er ikke sådan, at de sælger deres eget systemløsning, som de lige bups op på bordet, og så har vi den, og så modificerer vi den med en masse konsulentteam, og så kører det. På den måde er de sådan mere... det er sådan... Altså, hvis man sagde det sådan lidt brutalt, så svarer det til et entreprenørfirma i gode gamle dage. Altså, vi skal bygge en bro. Fint. Vi sælger en mand, der kan bygge en bro. Vi sælger ikke en sælger, der kan fortælle, at vi kan bygge en bro. Og så bygger de broen. Altså, det er tankegangen med det. Og på den måde er de anderledes og mener, at de kan dels have udført opgaverne billigere og få mere ud af det, ikke? Men de tjener jo også frygtelig mange penge, og det er jo så spørgsmålet. De har en overskudsgrad, der ligger op på over 25. Mm-hmm. Og det er jo meget godt klaret, jo. Og så har de nogle gode og betalingsstærke kunder, så vidt jeg ved. Er det ikke noget med, at de har skat som kunde? Jo, altså man kan sige, at der, hvor der er for alvor ryk i det, det er i de seneste år her, det, og det er jo så der, man kan sige, at man kan være lidt smule bekymret, det er jo, at de har fået det offentlige ordre, der ekspanderer deres allerhurtigst, og der har de så fået skat 2 opgaven, altså ja, inddrivelsessystem nummer 2, som de skal lave, og det er jo sådan, det er sådan en glimrende opgave, fordi skat kan jo ikke tillade sig at få en ny skandale, så derfor så står døren sikkert åben, og pengene fosser ud på, hvad det koster. Og så sidder Net Company på en anden side og siger, vi vil da gerne løse det, men det koster bare lige penge. Og nu er det jo også der laver det. Ja, det koster nogle flere. Ja, det koster nogle flere. Men det koster penge. At det må være en fantastisk ordre. Jeg taler nu generelt. Jeg ved kun, hvordan sådan noget generelt fungerer. Yes. Og de fungerer jo ikke, når de har en overskudsgrad på 28%. Så forærer de jo ikke tingene væk, vel? Mm. Altså, det er sådan, de har indregnet momsen, kunne man jo sige, ja, på deres side. Men ja, det er det, og det er jo en stor opgave at få det der nye inddrivelsessystem til at fungere. Jeg ved så ikke om ham her, om det var deres skyld af ham her. Vi har en i radioen, han har fået en regning på 500.000 for, at han skyldte 63 kroner. Så jeg ved ikke, om det er deres nye system, der meddeler det. Og så skriver de jo så også til sidst, at det kunne være, at det var en forløbig opgørelse. Men jeg håber ikke, at det er deres system, der er i stand til at lave det. Så tyder det jo på, at det ikke helt virker endnu. Vi kan kun ønske med held og lykke med at lave et nyt system. Systemet har jo ret til at skrive hvad som helst til os. Og der er ingen idiot, der kontrollerer det. Herr Svendsen, nu kan du godt høre, jeg er ved at lukke dig ned. Sagen og den her tiden, den løber fra. Så der er noget, jeg gerne lige vil... vi følger selvfølgelig op på Netcompany også på torsdag, når de altså går på børs. Men lad os lige ret blikket lynhurtigt mod de her fragtrater, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Fragtraterne på containerfragt, de steg vanvittigt de sidste uge. Ja. Er det bare en flyvende og god historie, og er det så nu, man skal skynde sig og hoppe ind i AP Møller Mærsk? Ej, jeg tror, det var en af de her korte historier, fordi man har jo sådan nogle Shanghai-indeks, kan de jo nærmest høre, hvor man hele tiden noterer, hvad er priserne på at sende container afsted, og de har der altså med at svinge noget, og der er så sket det også, at nogle af flere rederierne, de er begyndt at kræve ekstra penge ind for olie, altså olietillæg, fordi prisen på brændstof er blevet så høj. Så jeg tror, det er det, der ryger igennem, så du kan ikke regne med, at det betyder, at de kommer til at tjene meget store penge. Containermarkedet er ikke reddet nu. Okay. Vi venter men lidt. Der sker noget på dry bulk, stiger jo. Ja, Baltic Dry Index er også kommet voldsomt op. Ja. Det er godt, og det er godt for mine Norden. Ja. Glimrende. Så er jeg glad. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Du får lov at komme i morgen og holde din grundlovstale. Det glæder vi os voldsomt til. Jeg er nok den eneste, der skal lave noget i morgen, du. Det bliver dejligt. Vi glæder os. Vi andre skal i haven. God fornøjelse med at skrive den. Hej. Så vidt altså, Lars Svendsen, der kommer ind og underholder i morgen med grundlovstalen. Ja, det bliver altså interessant at se. Lars Persson, vi retter blikket lige mod mailboksen. Der er nemlig kommet et spørgsmål fra Niels. Han kunne godt tænke sig at høre, hvad der sker med Hintze & Mauritz for tiden. Hvorfor falder den? Skriver han. Og så skriver han også, om vi kan anbefale et sted at læse nyheder om den eller andre udenlandske aktier, fordi han synes, at Nordnets nyhedsfunktion ikke er så god i den forbindelse. Nå, lad os lige starte med aktien. Hintze & Mauritz, hvorfor falder den? Jamen, det nu er hånden under den jo efterhånden lidt fjernet. Familien har lykket og købt op i forbindelse med, at der var kommet kvartalsregnskab, så har man mulighed for at gå ind og købe det der, hvor så åbner muligheden for insider at købe, og de køber som regel lige med det samme. Og det var lidt det, som familien Persson gjorde, de købte op. I aktien, og det ligger en hånd ind under. Men nu er vi lidt tilbage til en lidt sure historie med, at er de på et rigtigt spor, og så videre. Jeg så her til morgen, at de åbner en eller anden stor nyt flagskib oppe i Göteborg, 1300 kvadratmeter, og så kan man jo ellers... Men altså, det er bare, de skal bevise nu, at de duer ude på nettet også, og folk vælger dem, så det er nok bare... Vi har nok ikke set bunden. Den skal nok ned og kyst i 120, så har vi en dobbeltbund for marts, og hvis vi er heldige, så rammer den hen i midten af juni, begyndelsen af juli. Og så kan vi drømme om, at det var bunden, og så stiger det igen. Det er også lang tid siden, jeg har hørt dig tale om blomster og sommerkjoler, herr Persson. Ja, men i år må det da virkelig være blevet reddet af, og bikinierne blev reddet af hylderne på grund af den her sommer heroppe i Norden i hvert fald. Så det er det. Men jeg vil ikke røre, jeg vil se, om den kunne lave en dobbeltbund, og så vil jeg måske gå ind i Hintze & Mauritz, hvis den rammer 120, og så vil jeg, hvis købsignalerne kommer derfra, og så vil jeg drømme om, at den måske tog en rebound op i et eller andet 200, hvis vi kan få den derop. Så det er altså sidde på hænderne, se om vi kommer op i 120, og så kan det være, at... Ned til 120, så kan det være, at du hopper på den vogn her. Ja, når den vender rundt, og vi får en stigende tendens. Så ja, det var egentlig det, jeg ville. Okay. Ja. Så, vi skal lige nævne, at... Vi har tid nu, ikke? Jo, kom. Jamen, du bare. Det er, fordi der er lige tjekket en meddelelse ind, at vi får endnu et selskab på First North. Denne her gang et medicoselskab, ViewGuards, som egentlig sælger nogle ting og skal bruges til at ekspandere og koloplaste medejer. Og det lyder som om, at nu begynder der at ske på noget på danske First North. Børsen, der kommer i hvert fald, nu kommer der et i den her, eller der har lige været en børsnotering, og så kommer der nogle flere, så det ser jo godt ud, at at der sker noget på dansk First North. Endnu et medicoselskab på den danske børs, Vero Gates, eller noget i den retning, hedder de. Ja. Coloplast, åbenbart aktionær. Ja, Lars Persson, det kan være, vi skal tage dem i studiet og høre lidt om, hvad det er, de går og laver, så vi bliver klogere på det selskab. Nemlig. Interessant. Lad os lige ret blikket mod de overordnede tendenser her, inden vi skal til at lukke og slukke. Ja, det er lidt svært på det svenske marked. Det er nede med lige rundt 0, og tyskerne op med 0,5, og vi er op med 0,4, så vi har tabt pusten en lille smule, men ja. Hvad laver svenskerne? Er det Fingerprint, der driller dem? Det er sådan en bred kammer af nogle af de lidt tunge aktier. Apropos, så er det Volvo og Atlas Copco. Atlas Copco er en af de helt store aktier på den svenske børs, som falder tilbage, så det er vel egentlig sådan lidt, ja. En blød stemning i Sverige, Lars Persson. Vi sætter et punktum der. Vi er som sagt tilbage igen i morgen, selvom at det danske børsmarked holder lukket. Ja, så er vi altså klar her med en liveudsendelse. Lars Svendsen kommer på besøg og holder sin berygtede grundlovstale. Så lyt med igen i morgen, når klokken er 9.05. Her er det Lars Trier Mogensen, der tager over, men først skal vi have nyheder. Klokken er 10.